DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people, bună seara! Începem o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix, cum spunea și Alice, dacă e joi, e weekend. Și astăzi suntem împreună cu voi, DJ Young și DJ Jonesy. Până la 10, timp suficient să începem un party de weekend care durează 3 ore, în care mixăm cele mai tari piese ale momentului, piese pe care voi le cereți, iar printre ele mixăm, desigur, și mesaje de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania pe wall-ul Kiss FM la postarea Star de Kiss-uri. Începem petrecerea. Dacă e joi, e weekend la noi, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. and we feel this great atmosphere in our head. Ayo, party rockers, shall we get this beat in your veins tonight? Are you gonna drop it? Again, I think I left the love of my life behind.

sexy girl pretender, dancing samba. Mira cómo mueve su pelo, el mundo entero le tiene celo. Ella se mueve like nothing else matters. Like nothing else matters. Getting closer, me vuelvo en miedo.

FM, ascult doar hituri și o piesă foarte tare, Maroon 5, One More Night, la Kiss Kiss in the Mix. Pe Optix pregătim Nicole Sherry, Memories, și începem o nouă serie, 40 de minute, non-stop mix. Rămânem cu voi, DJ Young și John C. La Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Incredibil! Nu vei ghici niciodată, dar nu trebuie să ghicești cine e primul radio din România, pentru că știi deja... Kiss FM e pe primul loc. Normal. Conform noilor sondaje, Kiss FM e radioul numărul 1. Profită din plin de ofertele noastre. Între 11 și 30 septembrie, la Metro ai până la 70% reducere pentru articole din gama de mobilier de grădină, piscine gonflabile și articole pentru camping. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Alergi spre toaletă la fel de repede pe cum vorbesc eu acum? Ia Furazolidon. Omoară bacteriile și paraziții ce produc diaree acută infecțioasă. Furazolidon. Potrivit pentru momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Au mai rămas 7 zile până la Media Music Awards 2013. Powered by Media Forest and Kiss FM. Nu-ți plac începuturile de săptămână? Îți dăm noi motive de bucurie! Penny îți aduce super prețurile de luni până miercuri. 3 zile de oferte imbatabile la numeroase produse. Profită acum de super prețul zilei. Zahăr Coronița, 1 kg la super prețul de 3,99 lei. Penny știe ce ne place. FM prezintă Media Music Awards 2013. Joi 19 septembrie. Sibiul devine capitala muzicii românești. Holograf, Andra, Vama, Smiley, Alex Velea, Connector, Corina, Funk, Elena Gheorghe, Andreea Bănică, WhatsApp, Cabron, Anda Adam, Deep Central, Guess Who, Puia, Maximilian, Grasul XXL, Zdob și Zdub, Delia, Fly Project, Lala Band, Warm Up, Nicole Sherry, International Guest Fady. Concertează live în Piața Mare ora 19:30 la Media Music Awards 2013. Eveniment realizat cu sprijinul Consiliului Local Sibiu. Powered by Media Forest. Mesaje către... Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, party people! Bună seara încă o dată, kissomanilor! Dacă e joi, e weekend la noi, cu voi, DJ Young și DJ Jones in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix, până la 10 împreună. Vin alte mesaje, alte dedichisuri în 10 minute, timp în care avem Nicole Sherry, Memories, piesă nouă de la Mike Diamond, e patati, e patata, și apoi Emila Zaria și Caitlin, Tu Amor. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I keep changing.

en vida que se van. Kiss in the mix, hai să luăm alte mesaje dintre cele care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Hello guys, sunt Ramona din Piatra Neamț. Îmi place foarte tare emisiunea voastră și toate piesele serii îi le dedic lui Marcel, care vreau să știe în fiecare clipă cât de mult îl iubesc. Și Andreea din Satul Mare vrea să asculte Vama, Perfect fără tine, pentru iubitul ei Bogdan. Cu pupicii de rigoare, zice ea. Hai să mixăm Vama, avem Vanca, apoi J-Yolo și cea mai recentă piesă Deep Central, sus până la cer. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Nu m-ar ura, se aude în bloc. Am înțeles ideea, ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, draga mea. Fără tine, draga mea, draga mea. E mai bine, draga mea, draga mea. Am timp și pentru mine, draga mea, draga mea. Perfect, draga mea, draga mea. Nu mă doare, draga mea, draga mea. Yes, asta, draga mea, draga mea. O gând în drum spre mare, draga, draga mea. Te-am înșelat, mă declar vinovat. Am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Nu e supărare decât premiant în închisoare. Mai bine repetent în drum spre mare.

De azi vreau să trăiesc doar în felul meu. Știu că e greu, dar voi învinge. Problemele apar ușor, dispar prea greu. Vor fi mereu, nu mă pot înfrânge. Cu tine împreună îmi va fi ușor să visez, să zbor. Să-mi ving orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. La Kiss Kiss in the Mix. E party de joi, când a început weekendul la noi. Avem și celelalte ediții, sunt încărcate pe site. Le găsiți pe toate pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află podcastul emisiunii. Și dacă tot ești pe site, pe kissfm.ro găsești cele mai interesante lucruri: lansări, artiști invitați în studioul Kiss FM, piese noi, videoclipuri fresh, clasamentul Fresh Top 40 și podcasturile emisiunilor. Cale se la vi, avem remixul Emil Azaria, imediat Ami, Trumpet Lights, editul DJ Khan și apoi Justin Timberlake, Mirrors. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John C, asculți doar hituri.

Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man Down la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem o altă serie 40 de minute non-stop mix. Mai departe am pregătit pentru voi Just Give Me a Reason și Macklemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop. E party de weekend, e party de joi. La Kiss FM asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Say to

vezi mare, nu la birou. Îți place mișcare, vrei un safari cu african? Bagă, bagă, bagă, bagă, bagă, bagă. Te-ai săturat de covricea urme. Vrei mușchiuleț sau somon fume? Bio, ce naiba, doar piept de curcan. Bagă, bagă, bagă, bagă, bagă. Brunete roșcate, blonde tunate, doar cu liceu sau la facultate. Când sufletul tău e de golan. Bagă, bagă, bagă, bagă, bagă, bagă. Conduci beat sau fără carnet. La școală mereu tu rămâi repetent. Însă tăticul e milionar. Bagă, bagă, bagă, bagă. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul-ți râde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Cineva a dus pe lume bani, bani, bani, stricați inimile bune, bani, bani. Bună seara încă o dată, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Am început a treia oră de party de astăzi. Suntem cu voi DJ Young și Jonesy, Naughty Boy și Sam Smith. Chiar acum, remixul la Alexino, Pitbull și Neo, Give Me Everything. Iar apoi avem piesă nouă de la Raluca, Chris Meyer și Nick Camarera, Replay. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Cover in my ears like a kid. We might be nothing. I go la la la. I'm turning.

piesă fresh la Kiss Kiss in the Mix. Raluca împreună cu Chris Meyer și Nick Camarera, se numește Replay. Iar pentru voi am mai găsit două mesaje, două dedichisuri. Georgian din Slatina îi spune scumpei sale logodnice, pe nume Bianca: tu ești soarele și viața mea, te rog să nu uiți niciodată cât de mult țin la tine. Și de la Dragoș din Suceava, pentru fratele său, la mulți ani: să trăiești, Mariane, 1000 de ani, zice el. Am pregătit piesa pe care și-a dorit-o. Avem Antonia Marabu, remixul DJ Asher and Screen, o piesă mai veche de la Connector, Ring the Alarm, și apoi Nonouță, Nagoale și Kaoma, Mirame. La Kiss FM mixăm doar hituri. So tonight I'll dream about DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Habla mi corazón, esta es nuestra. nouă de la Nagoale și Kaoma, Mira May la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi, iar weekendul înseamnă petreceri. Salutăm și gașca nebună de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem peste 1.200.000 de kissomani. Wow, wow, mare familie! Avicii și Aloe Black, Wake Me Up la Kiss FM, radioul numărul 1 în România, conform ultimelor sondaje, din nou și de aceea din nou vă mulțumim! Asculți doar hituri. I'm să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Vorbe Goale la Kiss Kiss in the Mix. Dacă vrei să asculti sau să downloadezi celelalte ediții Kiss Kiss in the Mix, nu trebuie decât să intri pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află podcastul, toată arhiva emisiunii și, desigur, poți intra și pe site pe kissfm.ro. Vine Andra acum, mixăm apoi Elena și Glenn, Seco și Mateo, amândoi, după care ora se încheie cu Shift și Marius Moga sus pe toc. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Yeah.